भाई आप हजरात जाग कर बैठे, हमारे गले भी खराब हैं और आप हजरात ने इस सुस्ती का मुजाहरे किया तो जो है ना आपको मजा नहीं आएगा। अगर आप हमसे कुछ सुनना चाहते हैं तो थोड़ा जाग कर बैठे, बुलंद आवाज से कहें सुभान खजां की रुत अब खत्म ही होगी, चमन का मौसम हमारा होगा। खजां की रुत अब खत्म ही होगी, चमन का मौसम हमारा होगा। खजां की रुत अब खत्म ही होगी, चमन का मौसम हमारा होगा। अंधेरी रातों से जाके के पल दो पल में उजाला होगा। खजां की रुद अब खत्म ही होगी, चमन का मौसम हमारा होगा। जो उठ चुका है कदम बढ़ेगा, कसम खुदा की न हट सकेगा। जो उठ चुका है कदम बढ़ेगा, कसम खुदा सकेगा। ये नक्श हिम्मत जो जम चुका है, कभी भी तुमसे न मिट सकेगा। ये नक्श हिम्मत जो जम चुका है, कभी भी तुमसे न मिट सकेगा। मैदान में देखो शुजातों का, मैदान में देखो शुजातों का। हर एक इनमें मना रहूंगा। खजां की रुत अब खत्म ही होगी, चमन का मौसम हमारा होगा। कह रही है मुजाहिदों की ये डाल मस्जिद, ये लाल मस्जिद। साथी हमारे गिरफ्तार हैं, उनके बारे में शायर लिखता है कि ये हथकड़ी से डरना कैसा, यही है जेवर मर्द कामिल। ये हथकड़ी से डरना कैसा, यही है जेवर मर्द कामिल। वफा की राहों के इम्तिहान में है सुर्ख रुई के ये अवामिल। वफा की राहों के इम्तिहान में है सुर्ख रुई के ये अवामिल। सलफ की यादें भी ताज़ा करना, सलफ की यादें भी ताज़ा करना। खुदा तुम्हारा सहारा होगा। खजां की रुत अब खत्म ही होगी, चमन का मौसम हमारा होगा। वापिस करे न हरगिज़ गवारा होगा। खजां की रुत अब खत्म ही होगी।